قسمت بعين عيقي اترائي جھیل میں جیسے چاند اترتا ہے کبھی ہولے ہولے बदले रास्ते झरने और नदी बदले दीप की टिम टिम छेड़े जिंदगी धुन कोई नहीं बदली बरखा की रिम झिम बदलेंगी ऋतुएं अदा पर मैं रहूंगा सदा उसी तरह तेरी बाहों कैसे मुझे तो